Dzisiaj złotanioska wielkość M8,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sztab kryzysowy z udziałem premiera w sprawie sytuacji pogodowej na południu kraju. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii idą do urn jako pierwsi, by wybrać swoich europosłów. Absolwenci liceów piszą dziś maturę z języków mniejszości narodowych. Z udziałem premiera Morawieckiego, wicepremier Szydło i ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego w Krakowie odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby zdały raport na temat sytuacji na południu Polski w związku z intensywnymi opadami deszczu i podtopieniami. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, jak wygląda sytuacja? Najważniejsza informacja jest taka, że sytuacja na Powiślu Dąbrowskim ustabilizowała się. Poziom wody delikatnie opadł i trwa jej wypompowywanie z zalanych domów i posesji. Całą noc w Małopolsce pracowało 3000 strażaków. Najwięcej razy interweniowali w okolicach Krakowa, głównie w powiecie wielickim, gdzie doszło do lokalnych podtopień. Obecnie stan alarmowy przekroczony jest na 10 rzekach w Małopolsce. To zlewnie Górnej Wisły, Soły, Ropy i Skawy, mówiła Małgorzata Sikora z Wód Polskich. Dla mieszkańców w chwili obecnej jeszcze w tej dobie nie oznacza to zagrożeń niebezpiecznych. Przy tym, jeżeli deszcze nie ustaną w następnych dwóch dobach, może być podwyższony stan gotowości. Mogą wystąpić liczniejsze lub w ogóle zjawiska podtopień, zalań. Według synoptyków przez cały dzień w Małopolsce nadal będzie padać. Miejscami nawet bardzo intensywnie. Pogoda ma poprawić się dopiero jutro. Z Krakowa Paweł Pawlica. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś kolejnego przedstawiciela branży paliwowej. Zeznania ma złożyć prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wieciech. Przesłuchanie podzielono na dwie części. O godzinie 14:00 prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego będzie odpowiadał na pytania komisji na posiedzeniu zamkniętym, a godzinę później rozpocznie się część jawna. Przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała wyjaśnił, że o wyłudzeniach VAT na paliwach branża informowała ówczesny rząd wielokrotnie. Będziemy patrzeć tutaj, jak na te sygnały branżowe reagowała władza. No, powiedziałbym, że bardzo w znikomym stopniu. Tych pism było sto kilkadziesiąt. Mamy alarmujących do różnych instytucji, do premiera, nawet do prezydenta. Kraju. Wczoraj prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz zeznała, że pierwsze pisma do Ministerstwa Finansów jej organizacja sporządziła w 2012 roku. Próbowaliśmy tutaj nakreślić gdyby ten schemat działania już wtedy karuzel VAT-owskich w obrębie paliw, czego wcześniej tak naprawdę z rynku te informacje o karuzelach dotyczących paliw nie było zbyt wiele. Przedstawicielka branży powiedziała też, że przedsiębiorcy zwracali uwagę na podejrzanie niskie ceny paliw nieznanego pochodzenia oferowane przez niektóre podmioty. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dziś rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które potrwają do niedzieli. Jako pierwsi do urn pójdą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii, by wybrać swoich europosłów na 5-letnią kadencję. Wybory w większości krajów, w tym w Polsce, zostaną przeprowadzone w niedzielę. Tegoroczny spot apelujący o udział w głosowaniu przedstawia ujęcia z sal porodowych. Dziś przychodzę na świat, wybierz Europę, w której będę dorastać. Film obejrzało już ponad 130 milionów osób. Rzecznik Parlamentu Europejskiego Jaume Duc powiedział mi, że zdecydowano się zachęcać do głosowania w sposób emocjonalny, a nie racjonalny. Spot trafia bardziej do serca niż do rozumu. Wybory do Parlamentu Europejskiego potrwają 4 dni. Wyniki z państw, które jako pierwsze zorganizowały głosowanie, nie będą mogły być publikowane. Zostaną ogłoszone dopiero w niedzielę po 23, czyli po zakończeniu wyborów we wszystkich unijnych krajach. Najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech. Parlament Europejski będzie natomiast otrzymywał dane sondażowe zebrane w dniu wyborów i pierwsze informacje na ten temat przekaże po 18 w niedzielę. Kilka godzin później zostanie podany pierwszy prognozowany skład nowego Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Absolwenci liceów piszą dziś maturę z języków mniejszości narodowych. We wschodnich regionach kraju to litewski i białoruski. Abiturienci będą musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, mówi doradca metodyczny języka białoruskiego Jolanta Grygoruk. Jest praca stylistyczna i jest test zrozumienia czytanego tekstu, który też obejmuje zagadnienia gramatyczne, leksykalne. Sam egzamin bardzo przypomina egzamin z języka polskiego. Jest zbudowany na podobnych zasadach. Poziom trudności jest podobny. Egzamin z drugiego języka ojczystego trwa już od godziny. To był serwis Trójki.

me psychotic. You pull away. You take the sane in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Na początek do drugiej godziny do południa moja grzeszna przyjemność tego sezonu. Mark Lawson i Lee Kelly Late Night Feelings, zapowiedź, bo to nagranie tytułowe nowej płyty Marka Lawsona, która ukazuje się w czerwcu. A jeśli chodzi o rzeczy, które czekają nas i to całkiem już blisko, jutro premiera filmu dokumentalnego Echo in the Canyon, a mówię o tym raz jeszcze, ponieważ mnóstwo pytań właśnie o ten film i o jego tytuł. Film, tak jak wspomniałam, znakomity, fani muzyki zakochają się i w tych bohaterach, i w tych opowieściach, i raz jeszcze w tych dźwiękach, zatem trzymajmy kciuki, by pojawił się i w polskiej dystrybucji. Jutro także premiera ścieżki dźwiękowej Echo in the Canyon i już teraz umawiamy się, że w przyszłym tygodniu w do południa muzyka właśnie z tej kompilacji. A teraz 13 minut po 10, muzyka poważna. Chyba tak można powiedzieć o nowej płycie The National, bo sprawy robią się poważne, kiedy mówimy o muzyce amerykańskiej grupy. Przepiękny nowy album I Am Easy to Find to nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu w programie trzecim mamy je dla Państwa. Proszę pisać, wysyłać SMS pod numer 71335, 71335. W treść proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. I Am Easy to Find, nowy album The National. Like you're not afraid of anything I do. I'm Easy to Find. Nowy album The National. Już mówiłam o tym w Aksamicie. Nie tylko piękna muzyka, ale także przepięknie wydana i jeszcze towarzyszący do tego wszystkiego film Mike'a Millsa. I am easy to find. A płyty dziś z audycji Do Południa dla pani Grażyny z Nowego Dworu Mazowieckiego i dla pani Anity z Torunia gratulujemy. I jeszcze jedna trochę grzeszna przyjemność lat 90., ale wtedy na pewno nikt tak nie określał tej muzyki ani tej piosenki. The Smashing Pumpkins 1979. Szybka matematyka, kiedy ukazywał się ten utwór, Był w takim razie o 17-latkach, bo to z ich słynnej płyty Melancholy and the Infinite Sadness, wydanej właśnie w 96 roku. Do wspomnień lat 90. oczywiście wrócimy w audycji do południa, tymczasem podglądam korespondencję od Państwa. Gdyby wyciągać jakieś wnioski ze wszystkich listów, które płyną pod adres anna.gacek@polskieradio.pl i z komentarzy na moim Facebooku i na moim Instagramie, jesteśmy dziś masowo słuchani w Krakowie, ale domyślam się, że po prostu Państwo mają potrzebę odreagowania tej ulewy, o której konsekwentnie donoszą w swoich listach. Nie wiem, czy pocieszę, czy wręcz przeciwnie, ale przychodzi także bardzo dużo bardzo pięknych zdjęć ze słonecznych dziś Mazur. Zatem Polska pogodowo przynajmniej podzielona, mam nadzieję, że muzyka jakoś Państwa łączy i do muzyki za chwilę oczywiście w do południa wrócimy, ale teraz 24 minuty po 10 idziemy do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. W tym miesiącu ciągle górą dokumenty. Do końca maja mamy szansę oglądać te premierowe i najciekawsze, nie tylko polskie, ale i z całego świata. Wprawdzie festiwal Dogs Against Gravity w kilku polskich miastach już się zakończył. Ostatnie projekcje potrwają jeszcze dziś i jutro w Gdyni, ale w niedzielę rozpocznie się i potrwa kolejny tydzień krakowski festiwal filmowy. Dziś więc o najgłośniejszym ostatnio i wielokrotnie już docenianym filmie dokumentalnym z Macedonii Kraina Miodu. Do Polski trafił rozsławiony już główną nagrodą jury dla najlepszego zagranicznego filmu dokumentalnego na festiwalu Sundance. To prawdziwy zwycięzca, bo w Warszawie sytuacja się powtórzyła. Międzynarodowe jury przyznało Krainie Miodu swoje Grand Prix, no a później doszły jeszcze nagrody lokalne Bydgoszcz Art Dog Awards oraz Grand Prix Śląska. Żeby jednak ktoś nie pomyślał, że to film tylko dla koneserów i profesjonalistów, od razu dodam, że i w plebiscycie licznie głosującej publiczności na wszystkie festiwalowe tytuły film Tamary Kotewskiej i Lubomira Stefanowa zajął drugą pozycję. Wyprzedził go tylko niemiecko-szwajcarski dokument Barbary Miller Cała przyjemność po stronie kobiet. Można więc zaryzykować twierdzenie, że mamy do czynienia z arcydziełem, które, co przecież najważniejsze, wzbudza też silne emocje widzów. I nic dziwnego, bo debiutującej w kinie dwójce reżyserów udała się rzeczywiście rzecz niezwykła. Dzięki nim możemy być nie tylko bardzo blisko głównej bohaterki żyjącej w symbiozie z naturą, dobrze ją poznać i tym samym współodczuwać wszystko, co przynosi jej w życiu szczęście, no ale i to, co jest powodem smutku. 50-letnia Hatidze wraz z chorą matką żyje na zupełnym odludziu gdzieś wysoko w górach. Do tej opustoszałej macedońskiej wioski nie prowadzą żadne drogi, nie ma prądu ani bieżącej wody. Są natomiast pszczoły i to one radzą sobie chyba najlepiej w tych niezakłóconych przez cywilizację warunkach. Miód staje się więc dla bohaterki filmu najważniejszym źródłem utrzymania. Co ciekawe, Hatidze nie potrzebuje nawet strojów ochronnych, siatki na twarzy czy rękawiczek. Żyje i pracuje w absolutnej harmonii z naturą. To wszystko zmienia się niestety, gdy tuż obok osiedla się wielodzietna turecka rodzina, a pogoń za zyskiem zakłóci dotychczasowy porządek. Kraina Miodu to wzruszająca obserwacja najprostszego, wręcz ascetycznego życia i jego codziennych rytuałów. Życia surowego, ale choć pozbawionego wszelkich cywilizacyjnych atrakcji i ułatwień, wciąż przynoszącego radość i spełnienie. Przed nostalgią i smutkami przeżywanymi przez bohaterkę nie uciekniemy, ale w filmie znalazło się też sporo niewymuszonych, a bardzo zabawnych sytuacji, które najczęściej tworzą nowi przybysze. Oglądając ten film pomyślałem sobie nawet, że w Polsce chyba już nie znaleźlibyśmy miejsc tak bardzo wyłączonych z reszty świata. Na Bałkanach, jak widać, to jeszcze ciągle możliwe. Na pewno więc warto zobaczyć Krainę Miodu. Po wszystkich nagrodach, które film zdobył, znajdzie się i dla niego miejsce w naszych kinach. Oby już niedługo. Blue jean, baby. Seamstress for the band, pretty eyes,

czerwcu w polskich kinach premiera Rocketmana, czyli filmu o Eltonie Johnie. I to jest taki film, który rozkocha w sobie publiczność tak, jak Bohemian Rhapsody myślało, że rozkocha publiczność, bo przy tym filmie, przy Rocketmanie, Bohemian Rhapsody to jakby tylko wprawka w temat, jak można pokazać cudowne, barwne, niepozbawione upadków, potknięć, pomyłek i zwyczajnych ludzkich słabości, ale wypełnione sztuką i przesłaniem, jakimś powołaniem życie. I myślę, że też na nowo zakochamy się w piosenkach Eltona Johna. To jedna z nich, Tiny Dancer, oczywiście w nie tej wersji podstawowej, tylko przypomniana po latach przez, jak słychać, również fankę tego utworu, czyli Florence and the Machine. Dziękuję za wszystkie listy. Pani Agnieszka pisze, że czeka już na kolejny utwór Pearl Jam w dzisiejszym wydaniu do południa i czeka także na koncert Pearl Jam. Dodaje, że już w lipcu i że codziennie w przerwie w pracy, pani Agnieszka pisze, chodzę na spacer i patrzę na halę, gdzie już wkrótce będzie grał zespół. Och tak, doskonale znam te emocje oczekiwania na koncert. Zatem do lipca czas między innymi skróci to nagranie, jedno z moich ulubionych, przyznaję, w koncertowych setlistach zespołu Pearl Jam, zresztą pewnie także i grupy, bo pojawia się bardzo często. Release. We're back. We're back. Nature's working with us tonight. I think it's we've earned it. You've earned it. Is there a guy named John in the front? Where's John? Just want to point out someone here in front because he was the first guy in line 2 days ago. 4 days ago. And he wanted to be in front for this song because it meant a lot to him and he's just gone through some stuff and we're going to help him out and we're going to sing with me. We'll be right back. Czasu, kiedy jako dziesięciolatka po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę na płycie Ten, Pearl Jam pozostaje moją najukochańszą w ich dyskografii i tym momentem ich koncertów zawsze, kiedy pojawiają się te szczególne ciarki. Myślałam o tym, który z koncertów Pearl Jam, tych, które widziałam, jest moim jakoś ulubionym, czy szczególnie mi bliskim. I paradoksalnie myślę tutaj o jednym z ich występów festiwalowych, kiedy to radiowe obowiązki i logistyka zdarzeń spowodowały, że właściwie cały koncert Pearl Jam stałam z boku sceny, patrząc na grupę z takiej odległości i w takiej bliskości, w jakiej nigdy wcześniej nie było mi to dane. I rzeczywiście w taką festiwalową, letnią noc, chociaż chyba nie było za ciepło, jeśli dobrze pamiętam, ale festiwalowe, letnie noce to jest specjalna kategoria dni życia fanów muzyki, po prostu magiczna, więc rzeczywiście mieć ich tak na wyciągnięcie ręki i słyszeć wszystkie te ukochane piosenki. O, rymuję, kiedy mówię o Pearl Jam. To rzeczywiście jest wrażenie koncertowe, które wciąż pamiętam. Ponieważ będziemy jeszcze wracać dziś do południa do muzyki Pearl Jam, jeśli ktoś chce wspominać swoje koncerty Pearl Jam, oczywiście można, zachęcam do pisania anna.gacek@polskieradio.pl. Living this day like the next will never come. Oh, hell. tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these lies till I'm good enough for him. I got a lot to lose and I'm betting high, so I'm begging you before it ends. Just tell me where to begin. Hey, what I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of love. Let me know Criminal Fiona Apple z niezapomnianej jej płyty albumu Tidal, 96 rok. Fiona Apple dziś w do południa, nie żebyśmy potrzebowali jakiegokolwiek pretekstu, by była w tej audycji, ale w kontekście ścieżki dźwiękowej filmu dokumentalnego Echo in the Canyon jest jednym z gości pojawiających się tam, a zważywszy na to, jak skromnie Fiona Apple w ostatnich latach dzieli się z fanami swoim talentem, to wielka przyjemność oczekiwać jej nowej piosenki, nawet jeśli to nie jej autorski utwór, ale to wreszcie coś nowego od Fiony Apple. I na tej ścieżce dźwiękowej także Neil Young. Shoes. There's a war